En ondertussen heb ik ook de Herman Dat gesproken. En die hebben mij verteld dat er inderdaad niemand is komen opdagen. Van de ene kant niet, maar van de andere kant ook niet. Dus, nou ja, het werk is gedaan. Dan is er straks nog een Gaza-demonstratie op de Dam. Ik ga even kijken of ik daarheen ga. Ik ga nu even eruit. En dan blijf lekker luisteren naar Radio Patapoe. Want er komt vast wel meer binnenkort. Maar je weet nooit wanneer. Doei.